میری ڈاچی دے گل وچ ٹلیاں میں تے بیر مناوڑ چلیاں میری ڈاچی دے گل وچ ٹلیاں میں تے بیر مناوڑ چلیاں شانا والیا پیرا ہو پیرا ہو پیرا میرے ہاتھ کٹورا کھنڈ میرے ہاتھ کٹورا کھنڈ میرا پیر مرادا ونڈ میرا پیر مرادا ونڈ شانا والے پیرا پیرا ہو پیرا میرے ہاتھ کٹورا دودھ میرے ہاتھ کٹورا دودھ میرا پیر دلا دیا بجدا میرا پیر دلا دیا بجدا شانا والیا پیرا ہو پیرا ہو پیرا میرے ہاتھ غریبیاں ٹھوٹیاں میرے ہاتھ غریبیاں ٹھوٹیاں میرا پیر سچا تے میں جھوٹیاں میرا پیر سچا تے میں جھوٹیاں شانا والے پیرا ہو